اونٹ یا جس پر بھی وہ سوار ہو کر جہاد کرتا ہے وہ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے جانور کا پاخانہ، لید اور جو اس کو چارہ کھلایا جاتا ہے وہ بھی نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ تو اس لیے چونکہ مجاہد اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اعلی کلمۃ الحق کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے، اس کی اپنی غرض و غایت کوئی نہیں ہوتی، فقط دین کی ترویج کے لیے، اور اس کے دل میں ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب آ جائے، تو کہا ہے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مومنوں کو اپنے غلاموں کو جہاد پر ابھاریے اور انہیں بتائیے کہ جہاد کرنا کتنا اہم ہے اور اللہ جل مجد الکریم کو کتنا پسند ہے۔ اپنی قلت کو نہ دیکھیے، اپنی کمزوری کو نہ دیکھیے، ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، کہ اگر تم میں 20 صبر والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، وان یکم منکم مئتن، اور اگر تم میں کے 100 ہوں یغلبوا الفا من الذین کفروا، تو وہ کافروں کے 1000 پر غالب آ جائیں گے، بِأَنَّهُمْ قَوْمًا لَا يَفْقَهُونَ، تو آخرت کی خاطر اور دین اسلام کی خاطر بچ جاتا ہے تو غازی کہلاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے تو شہید کہلاتا ہے، اور مومن کو غازی بننے سے زیادہ جو ہے وہ شہادت کی تمنا ہوتی ہے، اور مومن کا مقصود اور مطلوب ہی شہادت ہوتی ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کسی اور کشائی، مال غنیمت کے لیے نہیں لڑتا، وہ تخت و تاج کے لیے نہیں لڑتا، وہ عزت اور جاہ و جلال کے لیے نہیں لڑتا، مومن لڑتا ہے تو فقط شہادت کے لیے اور دین اسلام کی بلندی کے لیے لڑتا ہے۔ تو کہا کہ چونکہ تم صبر کرتے ہو اور تمہیں جنت کی تمنا ہے، کافروں کو یہی ہے فاتح ہو جائیں تو عیش کریں گے، مر گئے تو کیا ہے، اس لیے کافر ہمیشہ موت سے ڈرتا ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ جب آپ قادسیہ کے میدان میں پہنچے تو اس طرف سے آتش پرستوں ایرانیوں کا سب سے بہادر جو سپہ سالار تھا رستم، وہ سپہ سالار بن کے آیا ہوا ہے اور وہ ڈر رہا ہے، اگرچہ ادھر 30,000 کی نفری ہے اور ادھر 300,000 انسان ہے، لیکن پھر بھی جس کے قصے مشہور کیے ایرانیوں نے، جس کو رستم کہا گیا اور جس کے نام سے آج بہادر لوگوں کے نام رکھے جاتے ہیں، وہ شخص جنگ کرنے سے ڈر رہا ہے، پہلو تہی کر رہا ہے، مختلف ہیلے بہانے کر رہا ہے، وہ خط و کتابت کرتا ہے، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہتا ہے کہ میری طرف کوئی آدمی بھیجئے تاکہ میں صلح کی بات کروں، صرف اپنی موت سے ڈرتے ہوئے، حالانکہ مسلمان صرف 30,000 آدمی ہے اور اس کے پاس اتنا اسلحہ ہے اور اتنے گھوڑے اور ہاتھی ہیں اور اتنے انسان ہیں کہ ذرا 30,000 کو ضرب دیجئے 300,000 سے، یعنی تقسیم کیجئے تو کتنا ایک آدمی کے بدلے کتنے آدمی آتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے قاصد بھیجا اور رستم نے دیکھا کہ اس آنے والے قاصد کی تلوار کے اوپر وہ سیدھا اور پھٹی پرانی کپڑے کی جو ٹکڑے ہیں وہ لپیٹے ہوئے ہیں۔ آئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد اور سیدھا جا کر جہاں انہوں نے اتنے اتنے قیمتی قالین بچھائے ہوئے تھے، تخت پر بیٹھا ہوا ہے، تو نیزے کی نوک ان قالینوں میں مارتے ہوئے سوراخ کرتے ہوئے جاتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کے جو قاصد ہیں، اور سامنے جا کر نیزہ گاڑ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ رستم سن، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، تین باتیں میں تیرے ساتھ کرنے آیا ہوں، جنگ کر، نہیں تو جزیہ دے، نہیں پہلے نمبر پہ مسلمان ہو جا، نہیں تو تیرا اور ہمارا فیصلہ تلواریں اور تیر کریں گے، اور نہیں تو جزیہ دے، ہمارا غلام بن کے رہ۔ تو رستم کہتا ہے کہ تم وہی نہیں ہو کہ ہم ایک سوکھی اور باسی روٹی کا ٹکڑا پھینکتے تھے اور تم لوگ ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے تھے، کیا تم وہی نہیں ہو کہ جو اجاد اور بے وقوف قوم کہلاتے تھے، کیا تم وہی نہیں ہو کہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے؟ آج تم رستم کے سامنے اتنی جرات سے بات کر رہے ہو؟ تو قاصد کہتا ہے ہاں ہاں ہم وہی ہیں، ہم گمراہ تھے، ہم بتوں کے پجاری تھے، ہم روٹی کے ٹکڑے پر عزت بیچ دیا کرتے تھے، ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لیکن ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندہ رہنے کا حق سکھا دیا ہے، اب ہم بیٹیوں کی عزت اور غیرت کے محافظ بن گئے ہیں، اب ہم دنیا کو یعنی رزق تقسیم کرنے والے بن گئے ہیں، اب عزت ہمارے قدموں میں ہے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹھو، بیٹھ کے بات کرو میرے ساتھ۔ تو اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے قاصد نے اتنا قلین جو تھا وہ اپنا خنجر نکال کر پھاڑا اور اللہ کی زمین پر بیٹھ گئے، کہا مجھے اس قلین پر جس سے ظلم کی اور کفر کی بو آتی ہے بیٹھنا پسند نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، ہم تجھے مال و دولت دیتے ہیں، واپس چلے جاؤ، جنگ نہ کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم مال و دولت لینے کے لیے نہیں آئے، ہم رب کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کیا تم ان تلواروں سے یعنی ہمارا مقابلہ کرو گے جس کے اوپر چیتھڑے بندے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے بندے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے تلوار نکالی اور کہا کہ تم نے یہ پھٹے پرانے کپڑے دیکھے ہیں، اس تلوار کی دھار نہیں دیکھی، اور ان بازوؤں کو تو نے ابھی تک نہیں آزمایا کہ جو بازو اس تلوار کو پکڑے ہوئے ہیں۔ یکے بعد دیگرے کئی لوگوں نے اپنے خود اور اپنے ڈھالے آگے کی، اس مجاہد نے ایسی یعنی ایسا وار کیا کہ سب ڈھالوں کو اور خودوں کو چیرتی ہوئی تلوار زمین پہ جا لگی۔ کہا اب یہ تلوار نیاموں میں نہیں، یہ کپڑے میں لپیٹی جائے تب بھی یہ کافر کا سر قلم کرنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو، تم صرف 3,000 ہو، ہم 3,00,000 سے بھی زیادہ ہیں، تو کیوں موت کو آواز دیتے ہو، دیوانے ہو گئے ہو؟ اس نے کہا کہ تیرے فوجی اتنی شراب سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ وہ شراب کے بڑے رفیع تھے، تیرے فوجی اتنی زندگی سے محبت نہیں کرتے جتنے ہم لوگ موت سے محبت کرتے ہیں، تیرے فوجی زندہ رہنا چاہتے ہیں اور ہم میں سے ہر کوئی شہادت قبول کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے مومن کا مقصود و مطلوب شہادت ہے، اور کافر کا مقصود و مطلوب جو ہے وہ دولت، جاہ و جلیا، تو لڑنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں تو میرے پیچھے کیا ہوگا؟ مسلمان کو پتا ہے اگر میں شہید ہو گیا تو اللہ جل مجد کہیں مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا، مجھے عزتوں سے نوازے گا، مجھے جنت جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے اللہ جل مجد کریم نے ارشاد ہے، محبوب ان غلاموں کو کہہ دو تم میں سے صرف 20 صبر والے ہوں، تو وہ 200 سے زیادہ بھاری ہیں، غالب آ جائیں گے، یعنی ایک آدمی 10 آدمیوں پر بھاری ہے مومن۔ وَإِن يَكُن مِنكُم مِئَةٌ، اگر تمہارا 100 مجاہد ہو، یغلبوا الفاً من الذین کفروا، تو وہ 1,000 کافر پر غالب آ جائے گا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ فقاہت نہیں رکھتے، وہ سمجھ نہیں رکھتے، ان کو دین کا پتہ نہیں، ان کو شہادت کا پتہ نہیں۔ اور واقعتا ایسا ہوا. اللہ جل مجد الکریم نے جیسا فرمایا ایک ایک سو آدمی ایک ایک ہزار سے بھاری ہوا. دیکھیے یعنی جب جنگ بدر ہوئی تو صرف 308 اور ادھر ہزار سے زیادہ، جنگ احد میں ادھر صرف 700 اور ادھر 3000 سے زیادہ. اسی طریقے سے آپ دیکھتے جائیں کہ دمشق فتح ہوا تو مسلمان کتنے تھے اور عیسائی کتنے تھے، اور ابھی اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کو دیکھیے، پورا یورپ اکٹھا تھا اور ایک سلطان صلاح الدین ایوبی تھا. تو کہا اگر صبر کرو، اگر اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرو تو تمہارا ایک جو ہے وہ 10 سے بہتر ہے. لیکن سارے لوگ صحابہ کے جذبے والے نہیں ہو سکتے، تابعین کے جذبے والے نہیں ہو سکتے. تو فوراً فرمایا الان خفف اللہ عنکم، چلو اب اللہ نے تم پر تخفیف فرما دی. پہلے یہ تھا کہ ایک آدمی 10 کے مقابلے میں لڑے تو بھاگنا نہیں، فراہ فرار اختیار نہیں کرنی. اب چونکہ کمزور بھی ہو سکتے ہیں مسلمان، تو اب اللہ نے تخفیف کی، الان خفف اللہ عنکم، اب اللہ تم پر تخفیف فرماتا ہے. وعلم ان فیکم ضعفا، اور اسے علم ہے کہ تم میں کمزور بھی ہیں، تم کمزور بھی ہو. فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ، تو اگر تم میں 100 صبر والے ہوں، یغلبوا مئۃین، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. یعنی پہلے 10 کے بدلے میں 1، پھر چونکہ جب مسلمان کمزور ہونے لگے، اور جب اللہ جل مجد الکریم کو تو علم ہے کہ سارے خالد بن ولید تو پیدا نہیں ہوں گے، سارے اتما بن ابی جال اور حسنین کریمین اور عبداللہ بن زبیر، سارے حضرت موسیٰ بن نصیر اور قتیبہ بن مسلم، محمد بن قاسم اور مسنہ بن حارثہ تو نہیں آئیں گے. اس ملک میں سارے صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی اور سلطان محمود غزنوی تو نہیں آئیں گے، سارے ٹیپو سلطان تو بن کر نہیں آئیں گے، کچھ کمزور بھی ہوں گے. تو کہا چلو کمزور ہو تو کم از کم 2 کے بدلے میں 1 تو کھڑے ہو جاؤ. کہا تم میں اگر 2 ہو، تم میں اگر 1 ہو تو 2 کافروں پر بھاری ہے، اور مومن کمزور سے کمزور بھی ہے. اگر مومن ہو، اگر صاحب ایمان ہو، تو آج بھی 1 جو ہے وہ 2 پر بھاری ہے، 100 جو ہے وہ یعنی 200 پر بھاری ہے. کہا اگر تم میں 100 صابر ہو تو 200 پر غالب آئے گا. وَإِن يَكُم مِنْكُمْ أَلَفٌ أَلْفٌ، اور اگر تم میں 1000 ہو، جَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ کے حکم پر 2000 پر غالب آ جائے گا. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ آزماتا ضرور ہے کہ یہ آدمی صبر کرتا ہے یا نہیں. اللہ دیکھتا ضرور ہے کہ مومن جو ہے یہ اللہ کے دین کے لیے تکالیف محسوس کرتا ہے یا نہیں، اور تکالیف پر صبر کرتا ہے یا نہیں. تو کہا اللہ جل مجد الکریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جنہوں نے صبر کیا، دیکھیے جنگ احد میں، جنگ حنین میں مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا، لیکن مسلمانوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، آخر الحمدللہ فتح مسلمانوں کو ہوئی. تو کہا اگر صبر کرو گے تو فتح تمہاری ہے، اور اللہ چونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہا نماز اور صبر سے اللہ کی مدد طلب کیا کیجئے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُسْخَنَ فِي الْأَرْضِ، اور کسی نبی کو یہ لائق نہیں، زیبا نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون نہ بہائے. یعنی اس وقت جو کافروں نے ظلم کیے تھے مکے میں، جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا، تو کہا اب تم بھی، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، تو ان ظالموں کو ظالموں سے اپنا بدلہ لو. اور جنگ بدر میں چونکہ 70 کافر قتل ہوئے اور 70 کے قریب کافر جو تھے وہ قید ہوئے. اب قیدیوں کے بارے میں اختلاف پیدا ہوا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا کہ قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے دین اسلام کے بارے میں بڑے باغیرت اور جلی واقع ہوئے ہیں. عرض کی پیارے آقا، عقیل کو مولا علی کے سپرد کیجئے، عباس کو حمزہ کے سپرد کیجئے، میرے رشتہ داروں کو میرے سپرد کیجئے، اس طریقے سے جس جس کا کوئی رشتہ دار ہے اس کے سپرد کیجئے. ہم اپنے رشتہ داروں کے خود سر قلم کرتے ہیں. ان کافروں نے بڑا ظلم و ستم کیا ہے، انہوں نے زمین پر، اللہ کی زمین پر انہوں نے فساد مچا دیا ہے. ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، پیارے آقا دیکھیے، ان میں ہمارے کئی رشتہ دار ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو بندے بدھائے آئے تھے، اگر ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تو ممکن ہے ان میں سے کئی لوگ مسلمان ہو جائیں. قیدی بنا لیا گیا اور ان پر سختی نہ کی گئی. تو اللہ جل مجد الکریم فرماتا ہے کہ یہ ضروری نہیں تھا کہ تم ان کو قیدی بناتے، ان پر نرمی کرتے، ان کا خون بہاتے، جس طریقے سے انہوں نے مکے میں غربا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے. آج اگر کوئی آدمی سوچے، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی قرآن میں کتنی سخت آیتیں ہیں، قیدی کو بھی قتل کر دو اور قیدی نہ کرو، یہ پہلے حکم تھا. ابھی پیچھے آیتیں آتی ہیں، پہلے حکم تھا کہ یعنی جیسے ان ظالموں نے ظلم کیے. دیکھیے نا، یہ تو کوئی مسئلہ نہ ہوا کہ ایک ملک یا ایک ظالم ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو قتل کر دے اور آپ اس پر مقدمہ چلا رہے ہیں کہ جی اس پر مقدمہ چلائیں گے، پتہ نہیں ابھی تک یہ مجرم بھی ہے یا نہیں. بوسنیا میں لاکھوں انسان قتل کر دیے گئے ظلم و ستم کے ساتھ، اور ابھی اس کا وہ ظالم پکڑا گیا ہے. ابھی کیا ہے جی، مقدمہ چلے گا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، وہ ان کی اپنی مرضی ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ان ظالموں کے ظلم تو دیکھو، انہوں نے حضرت سیدنا یاسر اور سمیہ کے ساتھ کیا کیا تھا، انہوں نے حضرت بلال اور حضرت مار کے ساتھ کیا کیا تھا، انہوں نے حضرت زنیہ اور خبیب بن عدی کے ساتھ کتنے ظلم و ستم کیے تھے. ان لوگوں کو اسی طریقے سے سزا دینی چاہیے تھی. تو کسی نبی کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ کافروں کو قید کرے. تو ریدونا ارد دنیا، تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو. دیکھیے کافروں کے بارے میں روح سخن اللہ جل مجد الکریم کا کتنا سخت ہے کہ اے صحابہ، تم چاہتے ہو ان سے فدیہ لے لیں، تم دنیا چاہتے ہو. واللہ یرید الاخرہ، اللہ تو آخرہ چاہتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے کہ ظالموں کا حساب مکایا جائے، ظالموں کے ظلم کا ان کو بدلہ دیا جائے. اور جب تک ظالم کے ظلم کا بدلہ نہ دیا جائے، معاشرے میں امن نہیں رہتا. تو اللہ جل مجد الکریم غصے میں، ناراضگی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب کے صحابہ، تم دنیا چاہ رہے ہو، اللہ آخر چاہتا ہے. تمہیں چاہیے تھا کہ ان سب کو قتل کر دیتے. واللہ عزیز و حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. ولولا کتاب من اللہ سابقا، اور یہ ایسی آیت کریمہ ہے پورے قرآن پاک میں کہ شاید اتنی ناراضگی اور اتنے غضب اور سختی میں کوئی آیت نازل نہ ہوئی ہوگی. اتنی سختی یہ جس اس آیت میں ہے، پڑھتے ہوئے آدمی کانپ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنے یعنی غضب میں اللہ جل مجد الکریم ان ظالموں کے ظلم، چونکہ رب تو جانتا تھا انہوں نے کیا کچھ کیا. بدر کے دن رب چاہتا تھا بلال بھی اپنا بدلہ لے لے، عمار بن یاسر بھی بدلہ لے لے، خبیب بن عدی بھی بدلہ لے لے. یہ سارے ظالموں کو آج ظلم کی یعنی جو انہوں نے چکی چلائی تھی، آج اسی میں ان کو بھی پیس دیا جائے. لیکن آقا کریم چونکہ رحمت اللہ العالمین بن کے آئے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کو کسی پر سختی پسند نہیں تھی. اب جب آپ نے فدیہ لینا قبول کر لیا اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہر شخص 40 سو کیا سونا دے دے اور ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اور جو غریب ہے 400 کیا سونا نہیں دے سکتے تو وہ بچوں کو پڑھا دیں. یہ دیکھیے کتنا یعنی پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس وقت کا فیصلہ کہ قیدیوں پر ضروری ہے یا 400 کیا سونا دیں، جو نہیں دے سکتے جو واقعتاً غریب ہیں تو جو ان میں سے پڑے ہوئے ہیں ہمارے بچوں کو پڑھا دیں، جو کوئی ہنر جانتے ہیں ہمارے بچوں کو ہنر سکھا دیں. میرے آقا نے اس وقت بتا دیا کہ تعلیم کتنی ضروری ہے، اور جس دین کا دین سوئی تعلیم سے شروع تھا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے، جو دین پڑھنے پڑھانے سے شروع ہوا، جو دین لکھنے لکھانے سے شروع ہوا، جو دین علم اور تعلیم سے شروع ہوا، بدقسمتی سے آج اسی کے جاننے والے سب سے زیادہ کم تعلیم یافتہ ہیں. ہم نے ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے حق میں بہتر چاہی تھی، اور بڑی سازش کے تحت ہمیں ہر اس چیز سے پیچھے لے جایا گیا. تو اللہ جل مجد و کریم اس آیت کریمہ میں بہت غضب پر اور قہاری اور جباری کی صفت میں ہے. لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ پہلے ایک بات لکھنا چکا ہوتا، اگر پہلے ایک رسول قائم نہ کر دیا ہوتا، لمساکم فی ما اخذتم عذاب عظیم والعیاذ باللہ تعالی. تو اے صحابہ، اے فدیہ لینے والو، تم پر بڑا سخت عذاب ہوتا، لیکن چونکہ اللہ جل مجد و کریم یہ لکھ چکا ہے، ما کان اللہ لہم فانت فیہم، اے محبوب جب تک تو ان میں موجود ہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. یہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، کہا اگر میں یہ پہلے وعدہ نہ کرتا تو میں آج تمہیں سزا دیتا. دیکھو کتنا غضب، کتنا غصہ ہے اس آیت کریمہ میں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، آج تیرے صدقے سے اللہ نے سب پر عذاب ڈال دیا ہے. میں درختوں سے قریب بھی آج عذاب دیکھ رہا تھا اور تیرے صدقے سے آج عذاب ٹل گیا. عمر فاروق نے کہا تھا، نہیں ہم قتل کریں گے، ہم فدیہ نہیں لیں گے، ہم ان کو سزا دیں گے. تو اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا، میں نے وعدہ نہ کیا ہوتا کہ جب تک میرا محبوب موجود ہے میں عذاب نہیں کرا، تو آج میں عذاب کرتا، آج میں سزا دیتا. یا علماء نے یہاں لکھا کہ لولا کتاب من اللہ سابقا، اگر میں یہ نہ کہہ چکا ہوتا کہ تمہیں اجتہاد کی اجازت ہے، اجتہاد کر لو، تو تم نے اجتہاد کر لیا، تمہارا اجتہاد جو تھا وہ فدیے پر آ گیا، میں نے لکھ دیا، لہذا میں تمہیں عذاب نہیں دیتا. اگر ایسا کلام اللہ کے نبی کی طرف سے ہوتا تو آج لوگ نہ جانے کتنی کتنی لمبی زبانیں نکالتے. لکھو، نبی کو پہلے پتا ہوتا تو کیوں لکھتا پہلے، پہلے کیوں وعدہ کر لیتا؟ اس کا مطلب ہے نبی کو پہلے پتا نہیں تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اب کیا اعتراض کیا جائے گا کہ رب کو نہیں پتا تھا یہ فدیہ لیں گے؟ رب نے پہلے وعدہ کیا اور کہا اگر میں وعدہ نہ کرتا تو میں یوں کرتا. لوگ ایسی احادیث ڈھونڈتے ہیں اور آقا کریم پر اعتراض کرتے ہیں، دیکھو آقا کریم نے کہا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں یوں نہ کرتا، اگر مجھے یہ ایسا پتا ہوتا تو میں یوں نہ کرتا. لوگ کہتے ہیں دیکھو نبی کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر. اب یہ آیت کریمہ میں کیا کہا جائے گا کہ کیا اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ فدیہ لیں گے؟ کہ اللہ کے علم میں نہیں تھا، پہلے کیوں وعدہ کر لیا؟ تو اللہ جل مجد الکریم اصل میں بتانا چاہتا ہے، کام تو ایسا ہوا کہ میں عذاب دیتا لیکن مجھے پتا تھا میرا محبوب موجود ہے، میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. جب تک میرا محبوب موجود ہے اس وقت تک میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. تو اس لیے فرمایا، چلو اب میرے محبوب نے تم سے مشاورت کر لی اور تمہارا مشورہ اس طرح پڑا جس طرح محبوب کی رحمت جا رہی تھی. تو کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر، تیری مثال ایسی مثال ہے جیسا حضرت نوح کی مثال، کہ جب ایک وقت آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اس قوم سے بیزار اور مایوس ہو گیا تو کہا اے باری تعالیٰ، آج کے بعد کافروں کا کوئی گھر زندہ سلامت نہ چھوڑنا، سب کو غرق، سب غرق ہو گئے، لیکن اے ابو بکر تیری مثال عیسیٰ کی مثال ہے، کہ جنہوں نے کہا باری تعالیٰ یہ تیرے بندے ہیں، تو ان پر رحم کرے تو تو حقدار ہے، یہ حقدار ہیں تیرے رحمت کے، تو چونکہ پیارے آقا بھی یہی چاہتے تھے اور ابو بکر کا بھی دل بڑا رقیق تھا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشداء للکفار رحماء بینہم، مومنوں پر تو نرم ہیں لیکن کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، تو کہا چلو اب میرے محبوب نے کہہ دیا ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اب کھاؤ جو تم نے لے لیا، اب یہ میں نے تم پر حلال قرار دے دیا، اب یہ طیب ہو گیا، یہ جائز نہیں تھا لینا لیکن تم نے لے لیا، میرے محبوب نے کہہ دیا لے لو، لہذا اب یہ حلال ہو گیا، معلوم ہوتا ہے جو چیز حلال نہ ہو میرا محبوب کہہ دے تو حلال ہو جاتی ہے، جو تین چیز حرام نہ ہو میرا محبوب کہہ دے تو حرام ہو جاتی ہے، تو رب نے کہا یہ جائز نہیں تھا لینا، یہ تم پر حلال نہیں تھا لیکن اب تم نے لے لیا ہے، چلو میں نے تم پر اس کو جائز قرار دے دیا، میں نے تجھ کو کھانا اس کا حلال قرار دے دیا، اب کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ جل مجد الکریم بڑا غفور و رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے، یا ایہا النبی کل من فی ایدیکم، اے غیب کی خبریں بتانے والے، کل من فی ایدیکم من الاسرا، جو تمہارے قیدی ہیں تمہارے ہاتھ میں ان کو کہہ دیجئے، ان کو فرما دیجئے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یوتکم خیرا مما اخذ منکم، اگر اللہ نے تمہارے دل میں بھلائی جانی تو جو تم سے لیا گیا ہے اسے بہتر تمہیں عطا فرما دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، یعنی اگر تم نے اچھے کام کیے اور تم مسلمان ہو گئے تو اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا، روایتوں میں آیا کہ یہ آیت کریمہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، کہ جب حضرت عباس قیدی ہوئے تو حضرت عباس قریش کے ان 10 بڑے سرداروں میں سے تھے جو روز یعنی ان کو کھانا دیتے تھے، اور جس دن جنگ ہوئی اسی دن آپ کی باری تھی کھانا دینے کی، تو وہ جتنا کھانا انہوں نے ان کو کھلانا تھا، کیونکہ جنگ شروع ہو گئی تو کھانا نہ کھلا سکے، تو اب جنگ کے بعد وہ اس کا حصہ نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ حضرت عباس کفار کی طرف سے آئے تھے، مولا علی کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب کفار کی طرف سے آئے تھے، تو اس لیے اب جب قیدی ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ان سب قیدیوں کو باندھ دو، جب مسجد کے ستونوں کے ساتھ ان کو باندھ دیا گیا تو رات کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو رہے تھے کہ ابھی تو آپ باہر نکل آئے اور کہا کہ عباس کی رسیاں جو ہیں وہ ڈھیلی کر دی جائیں، جب حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کی گئیں تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کی رسیاں جو ہیں وہ ڈھیلی کر دی جائیں، اب جب فدیے کی باری آئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عباس فدیہ دو، اور انہی کے ذمے ان کے بتیجے عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کے فدیے بھی تھے، کہا ان کے بھی دو، اب 40 ہو کیا سونا ایک شخص پر فدیہ بنتا تھا، تو کہا یعنی ایک ہو کیا 40 درہم کا ہوتا ہے، تو کہا کہ 40 اوکیا سونا دو اپنا، 40 اوکیا سونا دو عقیل بن ابی طالب کا اور اتنا ہی نوفل بن حارث کا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا چچا لوگوں کے گھروں میں جا کر بھیک مانگے؟ میرے گھر میں تو اتنا سونا نہیں ہے، میں کہاں سے دوں گا؟ میں تو سب کچھ ساتھ لے آیا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا چچا عباس، جب تم جنگ کے لیے نکل رہے تھے تو کیا ہماری چچی کو، یعنی یہ کمرے میں لے جا کر، تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اتنے درہم و دینار ہیں، اس کو زمین میں یہاں میں نے چھپا دیا ہے، پتا نہیں جنگ میں میرے ساتھ کیا حالات ہوں گے، اگر میں بچ کے آ گیا تو میں ان کو لے لوں گا، اور اگر جنگ میں کوئی میرے ساتھ ایسا ویسا مسئلہ ہو گیا تو پھر یہ تیرا عبداللہ، عبیداللہ، فضل اور قسم کا حصہ ہے، یہ چاروں آپ کے بیٹے تھے. تو کیا پیارے آقا، اے اللہ کے نبی، مجھے غریب کریں گے؟ تو آپ نے کہا وہ مال کدھر ہے جو تو نے چھپایا تھا اور میں لے لوں گا، نہ آیا تو میرے بچوں میں تقسیم کر دینا. اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کانپنے لگے. یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبر ساری. عرض کی پیارے آقا، اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، صرف میں جانتا ہوں، عمر فضل جانتی ہے، تیسرا شخص جانتا کوئی نہیں. تو اگر آپ جانتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں. میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے ہو پہلے بھی بہت سارے معجزات دے چکے تھے. حضرت عباس تو حقیقت میں تو مسلمان اسی وقت ہو چکے تھے جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید آمینہ کے گھر تشریف لائے تھے. مکمل طور پر دل و جان سے مسلمان ہو گئے، اعلان کر دیا مسلمان ہونے کا. مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہیں. تو پیارے آقا نے کہا، عباس آج اس ایس طریقے سے چہرے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو آقا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پیارے آقا میں عرض کروں، میں کب سے میرے دل میں آپ کی عظمت بیٹھ گئی، میرے دل میں دین اسلام بیٹھ گیا. پیارے آقا نے فرمایا، کب سے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی والدہ کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ چارپائی پہ لیتے ہوئے ہیں، چودھویں کا چاند طلوع ہے. آپ جس طرف آنکھ کا اشارہ کرتے ہیں چودھویں کا چاند بھی اسی طرف ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھ کے اشاروں پر چودھویں کا چاند چلتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میری والدہ نے میرے ہاتھ باندھ دیے تھے کہ بچہ جو ہے یہ کہیں گر نہ پڑے، تو جب میں رونے لگا تکلیف سے تو اللہ جل مجد الکریم نے چاند کو میرا کھلونا بنا دیا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، وہ عجبا، یارے آقا بڑی تعجب انگیز بات ہے، چودھویں کا چاند آپ کا کھلونا بن گیا. تو میرے آقا نے فرمایا، اے چچا، یہ کون سی تعجب والی بات ہے؟ یہ تو ماں کی گھر کی بات ہے، یہ تو چارپائی پہ لیتے ہوئے کی بات ہے. اللہ کی قسم، میں ماں کے رحم میں تھا، پیٹ میں تھا، تو میں لوہے محفوظ پر قلم چلنے کی آواز سنا کرتا تھا. حضرت عباس نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بڑی تعجب انگیز بات ہے کہ ماں کے پیٹ میں لوہے محفوظ کی آواز سنا کرتے تھے. میرے آقا نے فرمایا، چچا، یہ کون سی تعجب والی بات ہے؟ یہ تو ماں کے پیٹ کی بات ہے. میں باپ کی سلب میں ہوتا تھا، میں رب کی تسبیحاں پڑھا کرتا تھا اور میرا باپ ان کو سنا کرتا تھا. تو اصل میں تو ان کے دل میں اسی وقت سے ایمان بیٹھ چکا تھا، لیکن آج یہ غیب کا مظاہرہ دیکھا، آج یہ علم غیب دیکھا. کتنے صحابہ اکرام ہیں جو میرے آقا کے علم غیب پر ایمان لائے ہیں. حضرت صدیق اکبر جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، سب بشروں سے افضل الانبیاء کے بعد صدیق اکبر کا ایمان دیکھیے. کہ آپ ملک شام میں تجارت کے لیے گئے ہیں، رات کو خواب آتی ہے کہ آسمان کا چاند جو ہے وہ زمین پہ آتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مختلف گھروں میں جاتا ہے اور پھر اکٹھا ہو کر صدیق کی جھولی میں آ جاتا ہے. تو حضرت صدیق صبح بیدار ہوتے ہیں، ایک راہب کے پاس جاتے ہیں، راہب سے پوچھتے ہیں، راہب کہتا ہے، کہاں سے آئے؟ کہا، میں مکے سے آیا. کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا، میں قریش کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ابو بکر ہے. تو کہا، اگر تم مجھے اپنے، یعنی یہ اپنے جسم کے کچھ حصے دیکھنے کے لیے مجھے اجازت دو تو میں تمہارے جسم کے کچھ حصے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا ہاں. سوائے شرمگاہ کے جو چاہو دیکھو. اس نے ناف دیکھی, ناک کے نتنے دیکھے اور کہا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور وہ مبعوث ہونے والے ہیں اور وہ اپنا سر اقدس تیری جھولی میں رکھ کر آرام کیا کریں گے. تو ان کا غلام بنے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہی مال اونے پونے بیچا اور بھاگتے ہوئے مدینہ مکہ مزمہ آئے. لوگوں سے پوچھا کیا کوئی نئی بات ہو گئی؟ کسی نے کہا کہ ہاں تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا اعلان کر دیا. اب آپ گھر سے ہو کر سیدھے پیارے آقا کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. آگے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آ رہے ہیں. سلام دعا ہوئی, ملے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر مجھے رب نے اپنا نبی بنا لیا ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا اے اللہ کے محبوب, اے میرے آقا, جو بھی نبی آتا ہے وہ تو کچھ معجزے لے کر آتا ہے, آپ کون سے معجزے لے کر آئے ہیں مجھے بھی تو بتائے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر وہ معجزہ کم تھا جو ملک شام میں رات کو خواب میں دیکھا تھا. دکھلائے معجزہ کہ میں آؤں اسلام میں. کہا کیا معجزہ کم تھا جو دیکھا تھا ملک شام میں؟ صدیق اکبر نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا. صدیق اکبر علم غیب پر ایمان لانے والے, حضرت عباس علم غیب پر ایمان لانے والے, حضرت سیدنا مالک بن عوف علم غیب پر ایمان لانے والے, سواد بن قارب علم غیب پر ایمان لانے والے. کتنے صحابہ اکرام ہیں کہ اگر ان کی فہرست اکٹھی کی جائے تو کتنے بیسیوں کے لحاظ سے بنیں گے جو صرف میرے آقا کا علم غیب دیکھ کر مومن ہوئے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ میرے اور میری بیوی کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا میں نے سونا چاندی زمین میں دفن کیا ہے, یہ جاننے والا واقعی اللہ کا نبی ہو سکتا ہے. یہی نبی کی شان ہے, وہ غیب بتا دیا کرتا ہے. نبی کا معنی غیب کی خبریں بتانے والا ہوتا ہے. تو کلمہ پڑھ لیا اور پھر کہا اپنے بھتیجے عقیل بن ابی طالب کو اور نوفل بن حارث کو, وہ بھی دونوں مسلمان ہو گئے. جنگ بدر کے قیدیوں کا ہی مسئلہ ہے کہ دو کافر جو ہیں مکے میں بیٹھے ہوئے, ایک کہتا ہے کہ بھائی مرنے والے بدر میں مر گئے اب زندگی کا مزہ نہیں رہا, تو دوسرا کہتا ہے کہ اگر یعنی میرے بچوں کا کوئی رکھوالا ہوتا, ان کی کوئی یعنی دیکھ بھال کرنے والا ہوتا تو میں معاذ اللہ اللہ کے نبی تلوار تھی وہ زہر میں بجھائی اور لے کر چل دیا, مکے شریف گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. جا کے باہر اپنا اونٹ باندھا, اندر آیا سینہ فاروق اعظم نے دیکھا, دوڑتے ہوئے آئے, کہا اس کو پکڑ لو. میرے آقا نے کہا نہیں آنے دو. میرے آقا نے کہا کیا لینے آئے ہو؟ کہا جی آپ جانتے ہیں میرا بیٹا قیدی ہے اور میں اس کو چھڑانے کے لیے آیا, میں اس کو دیکھنے کے لیے آیا. میرے آقا نے کہا یہی کام ہے یا کچھ اور؟ کہا نہیں یہی کام ہے. پھر میرے آقا نے کہا یہی کام ہے کچھ اور؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ یہی کام ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر تو نہیں بتاتا تو میں تجھے بتا دوں کہ کیا کام ہے. اس نے کہا جی یہی کام ہے. کہا نہیں, وہ کعبے کی چھاؤں میں بیٹھ کر سائے میں بیٹھ کر تو نے فلاں آدمی سے معاہدہ نہیں کیا؟ کیا یہ تلوار تو نے زہر میں نہیں بجھائی؟ اور کیا تو کہہ کر نہیں آیا تھا کہ اگر میرے بچوں کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہو تو میں اللہ کے نبی کو قتل کر دوں؟ تو کیا تو مجھے قتل کرنے کے لیے نہیں آیا؟ کانپنے لگا, اسی وقت کلمہ توحید پڑا اور مومن بن گیا. کتنے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ جاؤ ایک عورت ہے وہ ایک رکا لے کر مکے والوں کی طرف جا رہی ہے, اسے رکا جا کر لے آؤ جسوسی کے لیے. مولا علی گئے, حضرت عبد الرحمن بن عوف گئے, عورت کو جا کے پکڑ لیا, کہا تیرے پاس ایک رکا ہے دے دے. اس نے کہا میرے پاس رکا نہیں ہے. سارے جسم کی تلاشی لی گئی, رکا نہ ملا. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں چلے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. میرے آقا نے فرمایا رکا اس کے پاس ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی اور کہا عورت میں تیرا ابھی سات تن سے جدا کر دوں گا ورنہ رکا نکال دے. اور اس نے ڈرتے ہوئے اپنے بالوں میں سے رکا نکال دیا. اور یعنی اس نے کہا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ رکا ہے؟ تو کہا ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اتنی ہی خبریں ہیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی. تو کہا اے محبوب کریم ان کو کہہ دیجئے کہ اے لوگوں جو میں تجھ سے لے رہا ہوں ممکن ہے اللہ تمہیں اس سے بہتر دے. اور پھر ہوا ایسا جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یعنی مال غنیمت آیا جنگ حنین میں اور دوسری جنگوں میں, تو مسجد نبوی کا پورا سینڈ بھرا ہوا تھا. میرے آقا نے حضرت عباس کو بلایا, اے عباس اس دن تم 40 اوکیا سونا دینے سے گھبرا رہے تھے, تو دیکھو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم سدھر گئے تو اللہ اس سے بہتر تمہیں دے گا. اے چچا عباس یہ مال غنیمت پڑا ہوا ہے, اٹھا لو جتنا اٹھا سکتے ہو لے جاؤ. آپ نے چادر بچھائی اور ڈھیر سے وہ سونا چاندی ڈالنے لگے, اتنا ڈال دیا کہ اٹھا نہ سکتے تھے. میرے آقا مسکرائے اور صحابہ سے کہا, دیکھا انسان کتنا حریص ہے, جاؤ. اب یہ نہیں کہا کہ عباس جتنا اٹھا سکتے اٹھاؤ باقی نکال دو. میرے آقا نے کہا صحابہ سے, جاؤ اس کو اٹھاؤ اور میرے چچا کے گھر جا کر چھوڑ آؤ. تو رب نے کہا, محبوب ان سے کہہ دیجئے آج جو تم سے ہم لے رہے ہیں یہ اس سے بہتر تمہیں ہم عطا کر دیں گے, اس سے بہتر ہم تمہیں دے دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اللہ تمہیں معاف بھی فرما دے گا, تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. واللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ, اور اگر اے محبوب وہ تم سے دگا چاہیں خیانت کرنی چاہیں, وَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ, تو اس سے پہلے وہ اللہ کی خیانت کر چکے ہیں. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ, تو جس پر اس نے اتنے تمہارے قابو میں دے دیے. واللہ علیم حکیم, اللہ جاننے والا ہے, اللہ جو ہے وہ حکمت والا ہے. تو کہا اگر یہ مان جائیں تو اللہ ان کو بہتر عطا کر دے گا, اور لیکن اگر انہوں نے یعنی کوئی فراڈ کرنا چاہا تو محبوب اس سے پہلے بھی وہ فراڈ کر چکے, بدر میں دیکھ چکے اور ان کا حال تمہارے سامنے ہے, کتنے قتل ہو گئے, کتنے ذلیل و خوار ہو گئے. تو رب کی خیانت کرنے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے, اسی لیے تو مسلمانوں کے زیر نگی ہم نے ان کو کر دیا اور تمہارے قابو میں ان کو کر دیا. اللہ جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وہ ہاجروا, اور جنہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا, اور جنہوں نے جہاد کیا یعنی اپنے گھر بار چھوڑ دیے, بأموالکم, اپنے مالوں کے ساتھ, وہ انفسہم, اور اپنی جانوں سے, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, یعنی جو لوگ ایمان لائے اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے, والذین ابوا ونصروا, اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی, یعنی یہاں صحابہ مہاجرین کی شان بیان ہو رہی ہے اور پھر انصار کی شان بیان ہو رہی ہے. صحابہ اکرام نے ایمان لائے, صحابہ اکرام مکہ چھوڑا, گھر بار چھوڑے, بہن بھائی چھوڑے, سارے کا سارا مال و دولت چھوڑا, اور سارے کا سارا چھوڑ کے پھر اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہیں. اور وہ لوگ اللہ دینا اب وہ ناصرو, اور وہ لوگ جنہوں نے نصرت کی, مدد کی ان کی, اولائی کا بعد ہم اولیاء بعد, یہ ایک دوسرے کے وارث ہیں, یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. انصار صحابہ نے ان کو جگہ دی, اور دیکھیے کیسا پیار, کیسی محبت, دیکھیے مسلمان کا مسلمان کے ساتھ یہ محبت, یہ اثار ہے. آج مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے, مسلمان مسلمان کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے آج ہمارے سامنے ہے. وہاں کیا ہوا جب مہاجرین گئے مکے سے ہجرت کر کے, تو انصار نے کیا کچھ کیا, جس کے دو کمرے تھے کمرہ دے دیا, جس کے دو گھر تھے گھر دے دیا, آدھی آدھی زمین بانٹ دی, حتیٰ کہ کوئی ایسا آدمی جو مسلمان ہوا اور اس کی بیوی مسلمان نہ ہو سکی, تو وہ ایسا کیا انہوں نے کہ انصار نے جس کی دو دو بیویاں تھیں ایک بیوی کو طلاق دے دی, اور جس کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی چارہ بنایا تھا ایک بیوی ان کے رکاب میں دے دی. ذرا غور و فکر کیجئے کہ کتنی یعنی بڑی قربانی ہے کہ اپنے گھر کا سارے کا سارا مال آدھا آدھا کر کے آدھا اپنے مہاجرین بھائی کو دے دیا اور آدھا اپنے پاس رکھ دیا. تاجروں نے اپنے ساتھ تجارت میں ان کو لگا دیا, اور جو زمیندار تھے اپنی زمین پہ ان کو اپنے ساتھ آدھے آدھے کا حصہ دار بنا دیا. تو کہا یہ ایک دوسرے کے وارث ہیں, یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, ولم یہاجروا, اور ہجرت نہ کی, مالکم من ولایتہم, تو تمہیں ان کا ترکہ کچھ نہیں پہنچتا, یعنی شاید کچھ بھی, حتیٰ جو ہاجروا, یہاں تک کہ ہجرت کریں. ہجرت جو ہے کفار کے ملک سے جہاں دین پر کام نہ ہو سکے، دین پر عمل نہ ہو سکے، وہاں سے ہجرت ضروری ہے، دین کے لیے وہ ملک چھوڑنا ضروری ہے، تو کہا جب تک وہ ہجرت نہ کریں ان کا ترکہ تمہیں نہیں پہنچے گا، تمہارا ترکہ ان کو نہیں پہنچے گا۔ وَنِ اِن تَنصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، ہاں اگر وہ تم سے مدد چاہیں تو تم ان کی مدد ضرور کرو۔ اِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر ایسی قوم کے ساتھ ان کے خلاف ان کی مدد نہ کرو کہ جن میں اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، یعنی اگر جو ہجرت نہیں کرتے ترکہ تو نہیں ملے گا، لیکن اگر وہ مدد کے لیے پکاریں تو ان کی مدد کو ضرور پہنچو۔ الا یہ کہ جس کے قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، تو معاہدے کے بعد کسی قوم سے لڑنا جائز نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ والذین کافروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، بعضہم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، کافر کافر کا دوست ہے، مومن مومن کا دوست ہے، مومن کافر کا دوست نہیں، کافر مومن کا دوست نہیں، حتیٰ کہ باپ کافر ہو بیٹا اس کی وراثت نہیں پائے گا، بیٹا کافر ہو باپ مسلمان ہو وہ اس کی وراثت کا حقدار نہیں ہے۔ تو کہا کافر کافر کا حقدار، مومن مومن کا حقدار، کافر کافر کا بھائی، مومن مومن کا بھائی، کافر کافر کا دوست، مومن مومن کا دوست، کافر اور مومن میں آپس میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کا ترکہ تک وراثت تک نہیں پا سکتا۔ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض و فساد، ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا، اگر مسلمان مسلمان کی مدد نہ کرے، اگر مسلمان مسلمان تک نہ پہنچے تو بہت بڑا فساد ہوگا۔ جب مسلمان مسلمان کی مدد نہیں کرتا، کافر تو کافر کی مدد کرتا ہے، کافر تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب مسلمان اکٹھے نہ ہوں گے تو کہا بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا۔ دیکھ لیجئے آج آیت کریمہ کی صداقت ہمارے سامنے ہے، مسلمان مسلمان کا ساتھ نہیں دے رہا، کتنے فتنے ہو رہے ہیں، بوسنیا میں جو کچھ ہو گیا، شیشان میں جو کچھ ہو گیا، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، افغانستان میں جو کچھ ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ کافر تو سارے اکٹھے ہو گئے لیکن مسلمان اکٹھے نہ ہو سکے، مسلمان بھی کافروں کے ساتھ لگ گئے۔ تو اللہ نے کہا تھا اگر تم نے مسلمانوں آپس میں اتحاد نہ کیا، اتفاق نہ کیا، مسلمان کو مدد نہ پہنچائی، جب وہ تمہیں مدد کے لیے پکاریں تم نے اگر مدد نہ کی تو زمین میں فساد مچ جائے گا، زمین میں فتنہ مچ جائے گا۔ اور آج دیکھیے نام نہاد مسلمان بگلے بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور وہاں مسلمانوں پر جو قتل و غارت ہو رہی ہے، وہاں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اب تو کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ جی وہاں پر بم پھینکے جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تھا، اس وقت کہہ دیا، اس وقت سے لے کر آج تک یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے، قرآن نے جو کہا وہ سچا ہے، آج ہمارے سامنے ہے۔ مسلمان جو ہے جب اتفاق نہیں کرتا تو فتنہ فساد ہوتا ہے، کہا اگر ایسا نہ کرو گے تو بہت بڑا فتنہ اور فساد جو ہے مچ جائے گا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں لڑے، والذین ابوا نصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی، اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ ہے مومن، کہنے سے جو چاہے کہتا رہے، کسی کی کوئی زبان نہیں پکڑ سکتا، نعرے کو جو چاہے لگاتا رہے۔ کہا مومن وہ ہے جو اسلام کی راہ میں نکلتا ہے، اور دوسرا مومن وہ ہے جو اس کی مدد کرتا ہے، جو کام ہاتھ سے مدد کر سکتا ہے ہاتھ سے کرے، زبان سے کر سکتا ہے زبان سے کرے، مال سے کر سکتا ہے مال سے کرے، صرف آواز دے سکتا ہے آواز دے دے، جہاں تک کر سکتا ہے۔ کہا سچا مومن وہی ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، جو اللہ کی راہ میں نکلے، اور یا پھر سچا مومن وہ ہے جو اس کی مدد کرے گا، جو اس کے ساتھ چلے گا، جو اس کی مخالفت کرے گا، مجاہد کی مخالفت، اور کافر کی مدد کرنا یہ مسلمان نہیں کر سکتا۔ دنیا کی خاطر انسان کیا کچھ نہیں کرتا، دنیا کی خاطر اسلام کے ساتھ دنیا مذاق کرتی ہے، مسلمان نام نہاد مذاق کرتا ہے۔ تو یہ تو معاملات آتے رہتے ہیں، کبھی فتح کبھی شکست، لیکن شکست میں تو یہ الحمدللہ شہادت ہے، یہ دنیا آخرت میں عزت ہے، آدمی بہادروں میں نام لکھا جاتا ہے، بزدل تو نہیں بنتا، کافر کے سامنے پیٹھ تو نہیں دکھاتا۔ تو کہا مومن سچا کون ہے؟ صرف نعرے مارنے والا، صرف نام لینے والا نہیں، منافقت کرنے والا نہیں، وہ ہے جو رب کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جو آگے نکلتا ہے، جو اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے اور جو ہاتھ کرتا ہے، اور پھر مومن سچا وہ ہے جو اس کی مدد کرتا ہے، جو اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، جو اس کے ساتھ اس کے بازو کی طاقت بنتا ہے، وہ مومن ہے۔ لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے، یہاں بھی عزت کی روزی ہے۔ وہ کیا روزی ہو گئی کہ جو کسی کے ساتھ بے حیائی کا معاہدہ کرتے ہوئے، اپنا دین بیچتے ہوئے، غیرت بیچتے ہوئے، ایمان بیچتے ہوئے، آدمی اگر کوئی کمائی کرتا ہے تو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ کہا وہ ہے یعنی رزق کریم، عزت والا رزق۔ دیکھو رزق تو اپنے جسم فروش کرنے والی عورت بھی کھا رہی ہے، رزق تو جو ہے وہ جانور حتیٰ کہ خنزیر تک بھی کھا رہا ہے۔ دنیا میں جو پیدا ہوا رزق کھا کے جیتا ہے، لیکن عزت کی بھی، عزت کی روزی، عزت کا رزق جو ہے وہ چاہیے۔ اپنا دین بیچ کر، ایمان بیچ کر، عزت اور غیرت بیچ کر، اور اپنے عزت نفس بیچ کر، وہ رزق نہیں چاہیے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو، پرواز میں کوتاہی، وہ رزق کیا؟ امداد لے رہے ہیں ہم، فلاں کام کر رہے ہیں ہم، کافروں کو خوش کر رہے ہیں۔ کہا عزت کا رزق کھاؤ، اور عزت کی روزی مجاہدین کو ملتی ہے، یا ان کو ملتی ہے جو مجاہدین کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعدو اس کے بعد، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جو تمہارے ساتھ مل کر، معکم، تمہارے ساتھ مل کر، مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا، فاولائک منکم، وہ تم میں سے ہیں، واولو الارحام، اور رشتے والے، بعدہم اولا ببعد، کچھ زیادہ قریب ہوتے ہیں وراثت۔ پہلے مجاہد کی وراثت کا حقدار مجاہد بنتا تھا، اب بعد میں کہا کہ رشتے دار بھی حقدار ہیں، تو جتنا کو قریبی رشتے دار ہے اتنا اس کو زیادہ عطا کیا جائے گا۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اللہ نے یعنی ان کے حصے لکھ دیے ہیں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ جل مجد الکریم ہر شے کو جانتا ہے، اللہ جل مجد الکریم ہر شے کا عالم ہے، علیم بکل شیء ہے، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، اس کو پتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں ان مجاہدین میں شامل کرے جو جس پر اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں اگر ہم ہاتھ سے، زبان سے، طاقت سے، دولت سے، جیسے بھی چاہیں، جہاد کے، جیسا میں نے کل عرض کی، کئی مراتب ہیں، اللہ کسی نہ کسی جہاد کے مرتبے میں ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے دین اسلام کی خدمت کرنے میں، ہمیں بھی اللہ جل مجد الکریم یہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک جنگ ہوتی ہے میدان جنگ میں، ایک جنگ ہوتی ہے یعنی جیسے یہ عقائد کی جنگ لڑ رہے ہیں، کوئی اعمال کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی شیطان کے خلاف، کوئی باد عقیدہ کے خلاف، کوئی کافر کے خلاف، کوئی یہودی کے خلاف، کوئی شیطان کے خلاف، یہ سبھی مجاہدین ہیں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی ان یعنی غلط لوگوں کے خلاف علمی جہاد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔